wszystko, nikt ci nie pomoże. Padasz pod drzewem, nie masz więcej siły. Nogi ci posłuszeństwo odmówiły. Jesteś na boso, to buty ci zabrali. Pomili cię i wyzywali, ale ból fizyczny najmniej ci przeszkadza. Boli cię ludzi ignorancja. Nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma już, a może byli. Nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma, a może byli. Idziesz po ulicy nad miastem, wzrok zapada w jakimś ciemnym kącie, mijąc twego brata. Nikt cię nie obchodzi, że on pomocy czeka. Czy zostało w tobie coś człowieka? Bali się, że on o pomoc woła. Nie ma miłosierdzia, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma już, a może byli. Nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma, a może byli. Nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma już, a może byli. Nie ma już miłosiernych Samaryta, nie ma już, a może byli.